bo to życie to bal jest na bale. Niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Nie, nie. Orkiestra gra. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia. A to życie zachodu jest warte. Niezwykle szybko minęły mi te 2 godziny nocharmonijnego spotkania w programie Trzecim Polskiego Radia. W przyszłym tygodniu wprowadzę lekko świąteczny nastrój, kilka bardzo miłych zestawień jazzowych i nie tylko jazzowych. Tymczasem dziękuję za Państwa obecność i życzę spokojnej nocy. Do usłyszenia za tydzień. Julia Sawicka-Kotomska. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dysk SSD. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3999, taniej aż o 1000 zł. Na święta ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 grudnia, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Brukseli dziś szczyt Rady Europejskiej. Wśród tematów agresywne działania Rosji. Dzieci powyżej 5 lat od dziś mogą przyjmować szczepionkę na COVID. Rusza akcja Choinka dla Życia. Wystarczy oddać krew, by dostać drzewko prosto z lasu. Polska będzie domagać się surowych sankcji wobec Rosji, jeśli dojdzie do eskalacji na wschodniej flance Unii i NATO, zapowiedział w Brukseli premier Mateusz Morawiecki podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego. Sprawa agresywnych działań Moskwy, w tym zwiększona obecność wojskowa przy granicy z Ukrainą, była jednym z tematów spotkania. Ma być też ona omawiana dziś podczas unijnego szczytu z udziałem europejskich przywódców. Rozmawiałem również z wysokim przedstawicielem do spraw zagranicznych, panem Borrellem, w temacie potencjalnej drabiny eskalacyjnej, tak to nazwijmy, w sytuacji, gdyby Rosja prowadziła swoje agresywne działania w coraz bardziej intensywny sposób. W projekcie wniosków na unijny szczyt napisano, że jakakolwiek wojskowa agresja przeciwko Ukrainie będzie się wiązała z poważnymi konsekwencjami i ogromnymi kosztami. Ruszają szczepienia dzieci powyżej 5 lat przeciw COVID-19. W ciągu doby rodzice zapisali blisko 100 tysięcy dzieci, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy zarejestrowanych 99 tysięcy takich młodych osób. Mam nadzieję, że z dnia na dzień tych chętnych do zaszczepienia właśnie dzieci powyżej 5 roku życia będzie przebywało. Najłatwiej zapisać dziecko poprzez infolinię lub e-rejestrację. Można się też umówić, kontaktując się bezpośrednio z konkretnym punktem szczepień, podpowiada rzeczniczka Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder. Punkty szczepień cały czas wystawiają wolne sloty, czyli po prostu daty, kiedy dzieci mogą się zaszczepić, dlatego że to muszą być takie terminy, kiedy zagwarantowana jest obecność lekarza w punkcie szczepień. Ministerstwo Zdrowia wystawiło ponad 2,5 miliona elektronicznych skierowań dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Ostatniej doby w naszym kraju wykryto ponad 24 tysiące nowych przypadków COVID-19. Zmarło 669 zakażonych osób, najwięcej w czwartej fali pandemii. Rekordowy poziom zakażeń w Zjednoczonym Królestwie. Zanotowano niemal 80 tysięcy przypadków, ale wiele infekcji nie jest wykrywanych, a z rządowych szacunków wynika, że rzeczywisty poziom to obecnie ponad 300 tysięcy dziennie. Adam Dąbrowski. Naczelny lekarz Anglii Chris Whitty ostrzega. Mamy dwie nakładające się na siebie epidemie, w miarę stabilną deltę i gwałtownie rosnący omikron. Statystyki w najbliższych dniach będą dość szokujące. Dodaje Jenny Harris z angielskiej Agencji Zdrowia. Przyjmijcie dawkę przypominającą, apeluje premier Boris Johnson. W całym kraju przed punktami szczepień ustawiają się długie kolejki. Trzeci zastrzyk przyjęło już 43% uprawnionych osób, ludzi, którzy skończyli 12 lat. Noście maseczki pod dachem, wentylujcie pomieszczenia, testujcie się przed imprezami, gdzie będzie wielu ludzi oraz przed spotkaniami z krewnymi, którzy są wiekowi lub chorowici. Premier zmaga się jednak z buntem części swoich posłów, którzy nie chcą niektórych obostrzeń. Efekt lider opozycji Keir Starmer przekonuje. On jest tak słaby, że bez pomocy opozycji kluczowe środki bezpieczeństwa nie zostałyby przegłosowane. Dziś na Wyspach zanotowano 165 zgonów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Po tragedii w Wolbromiu w Małopolsce, gdzie zginęły 3 osoby, strażacy i woprowcy ostrzegają, nie ma czegoś takiego jak bezpieczny lód. Wytrzymałość lodu nie zależy tylko od temperatury otoczenia, przypominał w TVP Info rzecznik strażaków Krzysztof Batorski. Nigdy nie ma bezpiecznego lodu. To jest kwestia stężenia chemicznego tej wody, nie tylko temperatur, ale różnego rodzaju cieków pod tym lodem, które przebiegają. Także nigdy nie wiemy, czy ktoś nie wyciął wcześniej przerębli, ona nie została przysypana przez śnieg i czy nie jest to po prostu pułapka. Szef Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Błasiak apeluje, żeby nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki. A jeśli się tam już znajdziemy, to radzi, co robić. Po pierwsze, nie nośmy rąk w kieszeniach. To jest najgorsze, co może być, bo wpadniemy pod lód, po prostu pod lód. Jeżeli już te ręce składajmy szeroko, zawsze nam to pomoże. I pamiętajmy, że jak już się lód pod nami zarywa, to on jest twardy w jednym miejscu, tam skąd przyszliśmy. Czyli odwracamy się i wychodzimy szybciutko, bo zimna woda to ile ma stopni woda, tyle minut wytrzymamy. Potem już nie wyjdziemy z tej wody. W poniedziałek w Wolbromiu życie straciły 3 osoby, po tym jak na jednym ze zbiorników załamał się pod nimi lód. Żywa choinka w podziękowaniu za krew. Lasy Państwowe i Narodowe Centrum Krwi rozpoczynają pierwszą ogólnopolską akcję Choinka dla Życia. Wszyscy, którzy oddadzą dziś krew w jednym z 40 wyznaczonych punktów, dostaną naturalne drzewko od leśników. To skromna forma podziękowania krwiodawcom, przyznaje dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. Jest to tylko taki dodatkowy gest ze strony Lasów Państwowych w celu uhonorowania, podziękowania tym wielkim, szlachetnym ludziom, którzy naprawdę w tym okresie, trudnym okresie pandemii zdobywają się na takie gesty. Lista miejsc, gdzie będzie można dostać choinkę za dodanie krwi, jest dostępna na stronie www.choinkadlażycia.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek przeważnie pochmurny, jedynie na północy większe przejaśnienia. Miejscami popada deszcz, na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Rano lokalnie możliwa mgła. Temperatura maksymalna od stopnia na południowym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 8 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Trójka pod Księżycem. Ja nazywam się Tomasz Gajewnik, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan profesor Janusz Mierzwe z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Dzisiaj z panem profesorem porozmawiamy na kilka tematów, mam nadzieję, że to będzie kilka tematów, bo jednak czasu mamy niedużo. Z zakresu historii II Rzeczypospolitej, z zakresu historii społecznej, z zakresu oczywiście historii politycznej i będziemy rozmawiać o kwestiach, które w moim przekonaniu, ale chyba nie tylko w moim, są kwestiami jednak ciągle traktowanymi niszowo, to znaczy nie ma zbyt wiele na ten temat publikacji, a będą to kwestie związane z działalnością starostw, urzędów starostw w naszym kraju oraz historii buntów społecznych, jakie miały miejsce w okresie międzywojennym. Muzyka pod księżycem. I lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Zrób wszystko tak, jak chcesz. Tyle mnie już znasz. Byle było tak, jak jest. Oddech, włosy, dotyk w nocy. A skąd ty tyle wiesz? Masz cel. Witam Państwa ponownie. Moim Państwa gościem jest pan profesor Janusz Mierzwa. Panie profesorze, tak jak wspomniałem na początku, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o kilku kwestiach z zakresu historii społecznej. Jest pan, przynajmniej w środowisku, no bo nie zawsze o wszystkim czytelnicy czy słuchacze wiedzą, znaczącą postacią, jeżeli chodzi o kwestie badań nad historią społeczną II Rzeczypospolitej, z historii ustroju administracji. Jest pan autorem, wydaje mi się, że już takiej monumentalnej pracy poświęconej starostom II Rzeczypospolitej. I chciałbym zacząć naszą rozmowę od tego właśnie tematu, ale moje pytanie być może wyda się dla pana banalne, ale w jaki sposób chciałbym naszych tutaj słuchaczy wprowadzić w pewne realia. Mówimy o starostwach, o starostach. Jaka jest geneza w ogóle tego urzędu w Rzeczpospolitej? To jest jak gdyby urząd sam, tak? Wywodzący się z tradycji jeszcze pierwszej Rzeczpospolitej. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z kompetencjami, które do starostów były przypisane w okresie dwudziestolecia międzywojennego, no to oczywiście tutaj bezpośrednich źródeł należy szukać w administracji państw zaborczych. No tak ze względu na naszą historię się ułożyło, że czas, kiedy były tworzone nowoczesne państwa, nowoczesne systemy biurokratyczne, to jest z naszej polskiej perspektywy okres zaborów, w związku z czym my tak na dobrą sprawę opieraliśmy nasze polskie konstruowanie struktur administracyjnych o doświadczenia państw zaborczych Rosji, Niemiec oraz Austro-Węgier. W różnym stopniu, dlatego że oczywiście te systemy między sobą się różniły, ale też jak gdyby kwestie związane z możliwościami funkcjonowania w tych systemach Polaków, to w jakiś sposób też warunkowało to, do których doświadczeń po 1918 roku mogliśmy sięgnąć w większym stopniu, a do których w mniejszym. A w takim razie czym zajmowali się starostowie? Jakie były ich kompetencje? W zasadzie oczywiście największe możliwości, jeśli chodzi o czerpanie pewnych doświadczeń, są w odniesieniu do zaboru austriackiego. To trochę wynika z faktu, że struktury administracyjne na terenie zaboru rosyjskiego, one generalnie były, tutaj mówimy o administracji politycznej przede wszystkim, silnie zrusyfikowane, tak? W związku z czym tutaj nawet z takiego personalnego punktu widzenia nie do końca było się na czym wzorować. Model pruski to jest model, też byśmy powiedzieli, silnie scentralizowany, ale tam też jak gdyby Polaków w aparacie administracyjnym na stanowiskach, które byśmy powiedzieli miały wpływ, to znaczy jak gdyby już uporaliśmy się z tym pewnym stereotypem, który gdzieś tam w polskiej nauce pokutował jeszcze 10 czy 20 lat temu o tym, że Polaków w administracji na przykład na terenie zaboru rosyjskiego nie było. Polacy byli, tak? To o tym pisał profesor Andrzej Chwalba. Natomiast byli na stanowiskach, które były związane przede wszystkim z funkcjami fachowymi, czyli architekci, lekarze, funkcje, które no nie miały jak gdyby wpływu na zarządzanie z politycznego punktu widzenia podległym terenem. I podobnie jak gdyby w przypadku zaboru pruskiego tych Polaków nie było, to jest efekt jak gdyby świadomej polityki germanizacyjnej. Inaczej w przypadku zaboru austriackiego, gdzie w zasadzie od lat 60. XIX wieku, korzystając jak gdyby z urządzeń autonomicznych, są możliwości tworzenia administracji politycznej, która w dużej mierze opiera się, czy w coraz większym stopniu opiera się na Polakach i w sposób naturalny ci ludzie stali się elementem, zaczynem budowy aparatu administracyjnego Polski niepodległej. Czym starostowie się zajmowali, jakie były ich kompetencje? Ja tutaj się posłużyłem tym pojęciem administracji politycznej. Dzisiaj my mówimy na to bardziej administracja zespolona albo administracja ogólna, bo nie centralna, tylko terenowa, prawda? Tak, tak. Więc to jest generalnie, ja myślę, że kompetencje tych urzędników bardziej chyba oddaje właśnie to pojęcie administracja polityczna, bo te funkcje ich i kompetencje w takim podstawowym wymiarze to były kompetencje, które miały charakter polityczny, byśmy nawet tą polityczną od policji, tak, czyli byśmy nawet policyjne funkcje, dlatego że tą podstawową jak gdyby odpowiedzialnością, która spoczywała na starostach, ja już tutaj nie wchodzę w kwestie związane z nazewnictwem, bo ono zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach się zmieniało, ewoluowało i też w jakiś sposób oddawało pewien poziom chaosu panującego na ziemiach polskich w pierwszych miesiącach odzyskania niepodległości. Funkcje popolicyjne, czyli generalnie odpowiedzialność za bezpieczeństwo i porządek publiczny na podległym terenie. Tu pewnie trzeba jeszcze postawić na wstępie jedno zastrzeżenie, to znaczy dzisiaj jak my patrzymy na starostów, to myślę, że jest taka rzecz, która słuchaczom może być przydatna, jeśli chodzi o taki moment czy punkt odniesienia. Starostowie dzisiaj są urzędnikami samorządowymi, tak? To znaczy są wybierani, są związani z terenem, na którym pracują. Natomiast w okresie dwudziestolecia międzywojennego, i to jest jak gdyby zjawisko, które występuje niemalże od samego początku, są urzędnikami państwowymi, to znaczy pochodzą z nominacji ministra spraw wewnętrznych, de facto reprezentują rząd na podległym terenie, mają wykonywać jak gdyby polecenia z centrali, to jest jak gdyby sprawa kluczowa i stąd jak gdyby i z jednej strony odpowiedzialność za bezpieczeństwo, z drugiej strony prawo rozkazodawstwa w związku z tym policji, tak, no bo komendant powiatowy policji podlegał staroście i starosta miał prawo mu wydawać polecenia dotyczące czy związane jak gdyby z tym zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, plus całe mnóstwo byśmy powiedzieli funkcji o charakterze administracyjnym, to znaczy prowadzenie różnorakich rejestrów, związków, stowarzyszeń, jak mówimy o bezpieczeństwie, to także rejestrów osób podejrzanych o działalność antypaństwową na danym terenie. Pokarty rybackie się zwracano do starosty, zezwolenie na broń, czyli jak gdyby kontrola, nadzór nad obrotem bronią sprawy obywatelskie, w sprawach wojskowych związanych na przykład z poborem. Starostowie, jak gdyby oni tutaj odgrywali taką, byśmy powiedzieli, rolę, funkcję trochę służebną, to znaczy od strony administracyjnej, jak gdyby przygotowywali, tak? Więc tych funkcji jest sporo, no ale obok tego, jak gdyby jest jeszcze, są jeszcze kompetencje czy uprawnienia, które były starostom przypisane o charakterze, bym powiedział, samorządowym, tak? Dlatego, że starosta jest urzędnikiem państwowym, w każdej chwili może zostać przeniesiony na drugi koniec kraju, tak? I to też jak gdyby warto zdawać sobie z tego sprawę, że ktoś w jednym momencie może być starostą w Żywcu i miesiąc później zostanie przeniesiony na Polesie, tak? Albo na Wileńszczyznę. Albo na Wileńszczyznę. Więc no to oczywiście ze wszystkimi jak gdyby tego konsekwencjami i dolegliwościami, ale jednocześnie jak gdyby administracyjnie, w zakresie administracji terenowej utrzymuje się w dwudziestoleciu międzywojennym pewnego rodzaju dualizm, tak? To znaczy z jednej strony mamy na poziomie powiatowym administrację rządową, a z drugiej strony mamy administrację samorządową. Jak gdyby starosta, będąc urzędnikiem państwowym, jednocześnie stoi na czele tych struktur samorządowych i w związku z tym jak gdyby jemu przysługują pewne określone kompetencje. Jeżeli się pytamy o pieniądze, kto dysponował środkami, za które powiat mógł się w jakiś sposób rozwijać, to tymi środkami dysponował starosta działający jako jak gdyby przełożony, tak? Przewodniczący wydziału powiatowego, czyli w tej funkcji samorządowej, bo pieniądze były w powiecie samorządowym, nie politycznym. Tak? Więc to są jak gdyby te funkcje związane, no to jak gdyby trochę odpowiedź na pytanie, czym się zajmowały powiaty samorządowe w dwudziestoleciu międzywojennym. Podstawowe funkcje to są kwestie związane z utrzymywaniem rozwoju infrastruktury drogowej. Tak? To były te zadania, które zżerały najwięcej pieniędzy. No do tego dochodziła oczywiście kwestia oświaty, rozwoju rolnictwa, nadzór nad przedsiębiorstwami komunalnymi, tak? Bo to też jest zjawisko, które w dwudziestoleciu międzywojennym występowało. No na pewno duże znaczenie miało to, o czym pan profesor wspomniał, że starosta mógł zostać przeniesiony z jednego miejsca na drugie, też kwestia, no co tu dużo mówić, o rozwoju naszego państwa, no bo tego gospodarczego, prawda, bo są tereny, co tu dużo mówić, zacofane, prawda, gdzie praca tego starosty, no jednak będzie dużo, nie wiem jak to powiedzieć, bardziej odpowiedzialna, cięższa od tego, gdzie ma to no, na przykład już funkcjonującą infrastrukturę i powiedzmy jakieś takie zaplecze, które umożliwia mu łatwiejsze przekuwanie tych poleceń płynących z centrali lub też wynikające z tego obowiązków samorządowych na jego pracę. To chciałbym zapytać teraz pana profesora taką kwestię, no bo to jest, wydaje mi się, też jeden z takich ciekawszych wątków. A skąd wywodzili się? To znaczy ten, nazwijmy to w cudzysłowie, korpus starostów, bo mówimy o korpusach w sensie tego personelu, prawda? Tego korpusu cywilnego, załóżmy w ten sposób, chociaż nie jest to adekwatne do okresu II Rzeczypospolitej. Jakim środowiskiem było środowisko starostów? Znaczy w sensie ich rodowodu. Znaczy w normalnej sytuacji, jeżeli mielibyśmy pewien naturalny proces, tak, organizacji czy funkcjonowania państwa, starostowie no, powinni być zawodowymi urzędnikami. I tak to wyglądało na przykład w monarchii habsburskiej, tak? To znaczy, że jak gdyby po skończonych studiach dany delikwent podejmował decyzję o tym, że jak gdyby no wybiera taką, a nie inną ścieżkę zawodową, no i wstępuje jak gdyby do galicyjskiej administracji politycznej. Natomiast jeśli chodzi o II Rzeczpospolitą, no w związku z tym, że to państwo powstawało w takich, a nie innych okolicznościach, to te okoliczności miały wpływ na to, że aparat administracyjny, także jeśli chodzi o to środowisko starostów, ono kształtowało się nie tak, jak się kształtować powinno jak gdyby w takich bardziej naturalnych warunkach. Wspomniałem o tym, że pewnego rodzaju fundamentem są urzędnicy, ci, którzy wywodzili się z Galicji i rzeczywiście to jest bardzo istotny komponent, jak gdyby wkład, tak, jeśli chodzi o budowę aparatu administracyjnego II Rzeczpospolitej, no bo tylko i wyłącznie tutaj na terenie zaboru austriackiego Polacy tego typu możliwości mieli i generalnie w przypadku Galicji, to tutaj nawet można powiedzieć, że w niektórych powiatach to mamy do czynienia z pewnego rodzaju zjawiskiem ciągłości. To znaczy jest, czy kieruje starostwem, kieruje powiatem przed 1918 rokiem, po 1918 roku również kieruje albo na przykład zostaje przeniesiony do innego powiatu, ale w tym samym jak gdyby regionie. To oczywiście od tej zasady były pewnego rodzaju reguły, dlatego że Polska Komisja Likwidacyjna no troszeczkę przeczyściła tutaj struktury administracyjne, to znaczy jak mieliśmy do czynienia z jakimiś starostami, którzy do końca wierzyli w monarchię, ale bo w stosunku do ruchu niepodległościowego byli bardzo, byśmy powiedzieli, dotkliwi, to w takiej sytuacji jednak się tego typu delikwentów pozbywano, no robiono to w sposób, byśmy powiedzieli, cywilizowany, to znaczy tam paromiesięczne chorobowe, a potem emerytura. Natomiast no to jak gdyby troszeczkę tą administrację tutaj oczyściło. Urzędnicy wywodzący się z Galicji zostali też przez Austriaków wykorzystani do budowania aparatu na terenie okupowanej przez nich części Królestwa Polskiego. To było z ich punktu widzenia też wygodne, no bo z jednej strony mieli do czynienia z fachowymi urzędnikami, z drugiej strony urzędnikami, którzy posługiwali się tym samym językiem, co mieszkańcy. Więc po listopadzie 1918 roku ci ludzie zazwyczaj już na tym terenie zostali, tak? I generalnie będą w jakiś tam sposób związani z obszarem Kongresówki. No ale na przykład, jeśli chodzi o obszar zaboru pruskiego, gdzie nie dość, że Polaków administracji nie było, to generalnie brakowało prawników. No tak jak wspomniałem, to jest efekt świadomej polityki zaborcy, który jak gdyby no, Polakom przeznacza funkcje raczej służebne i pomocnicze niż odpowiedzialne i kierownicze. Na terenie zaboru pruskiego będzie generalnie brakowało elit, bo to nie jest problem tylko i wyłącznie urzędników, ale to brakuje sędziów, brakuje adwokatów, brakuje nauczycieli. I w tych obszarach jak gdyby Galicja też będzie musiała pomóc, tak? Tam jeszcze dojdzie do tego kwestia pewnej znajomości języka, tak? No bo... Właśnie to była jednak ta kwestia, która łączyła, tak? Jednak niemiecki język sprawiał, znajomość języka niemieckiego, że ci urzędnicy z Galicji mogli swobodnie działać na terenie Wielkopolskim. Tak, i rzeczywiście mamy do czynienia ze zjawiskiem zasysania przez najpierw Naczelną Radę Ludową, potem Ministerstwo Byłej Dzielnicy Pruskiej, urzędników z obszaru dawnego zaboru austriackiego. No można to nawet prześledzić na zasadzie takiego właśnie wyławiania, tak? A to z aparatu namiestnictwa, kuszono lepszymi zarobkami, możliwością awansu, nie ukrywajmy też lepszymi warunkami życia, tak? No mieszkaniowymi, bo, tak, socjalnymi. Tak, no to jest jak gdyby ta część najlepiej rozwinięta, jeśli chodzi o II Rzeczpospolitą, w związku z czym tam generalnie żyło się łatwiej. Ale urzędnicy importowani to jest jedna rzecz, natomiast zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach czy latach podstawową kadrą, na której się opierano w budowie aparatu administracyjnego na Pomorzu oraz w Wielkopolsce, to jest przede wszystkim element miejscowy związany z ziemiaństwem. No bo to jest ta elita, tak? Osoby, które cieszą się autorytetem w lokalnym środowisku, odgrywają bardzo istotną rolę w tworzeniu polskich struktur politycznych i wojskowych w trakcie powstania wielkopolskiego. I w sposób jak gdyby naturalny stają się tymi powiatowymi liderami, tak? Czasami wchodzą trochę w pewnym poczuciu obowiązku, patriotyzmu w te role, w te funkcje. Zwykle, jak się tylko dało, kiedy już jak gdyby sytuacja okrzepła, to się z tych funkcji wycofywali, dlatego że no to jak gdyby też źródłowo jest udowodnione, to znaczy zaniedbywali obowiązki związane z majątkami, którymi zarządzali, te majątki tu i ówdzie upadały. No ale podobnie rzecz wyglądała, jeśli chodzi o obszar tak zwanych Kresów Wschodnich. Właśnie, panie profesorze, to jest dosyć specyficzna sytuacja, bo o ile tak jak pan słusznie tutaj zauważył, te związki między Galicją a dawnym zaborem pruskim, no sprawiały, że związki w sensie możliwości importowania urzędników, możliwości wykorzystania lokalnych elit, no to powiedzmy sobie szczerze, no jednak zabór rosyjski to jest, ja bym to tak powiedział kolokwialnie, inna bajka. Inne problemy, inne możliwości i jak właśnie to wyglądało na tym terenie? Tutaj mamy kilka elementów, to znaczy na terenie Królestwa Polskiego, no tu generalnie sytuacja była lepsza, dlatego że no powiedzmy wprost, to jest obszar etnicznie polski, tak? W związku z czym tutaj można było sięgać raz do reprezentantów zawodów prawniczych, czyli adwokatów, sędziów, którzy rzeczywiście w tym pierwszym okresie czasami przechodzili, tak, do administracji ogólnej. Druga sprawa to jest kwestia zjawiska pewnego takiego przygotowania. Zawsze zwracam na to uwagę, że myśmy generalnie do odzyskania niepodległości byli przygotowani, o tym odzyskaniu niepodległości myśleli i to nie jest kwestia tylko i wyłącznie, nie wiem, Legionów czy Błękitnej Armii, ale tak, żebyśmy powiedzieli w zakresie takiej mało widowiskowej działalności, to znaczy funkcjonuje od 1916 roku Tymczasowa Rada Stanu, od 1917 roku Rada Regencyjna, czyli ciała, instytucje, które pochodzą jak gdyby ze wskazania, z nominacji państw zaborczych i te struktury, ludzie, którzy w nich siedzą, starają się tą Polskę przygotować na moment, który będzie sprzyjający, kiedy jak gdyby jutrzenka niepodległości nam zaświta. W jaki sposób mają świadomość tego, że jeżeli polskie państwo ma się odrodzić, to ono będzie potrzebowało aparat urzędniczy. I to będzie aparat, który będzie nagle potrzebny. Tak? W związku z tym tych urzędników trzeba będzie przygotować. To jest kwestia z jednej strony prowadzenia kursów. Dzisiaj byśmy powiedzieli jakieś studia podyplomowe, tak? Przygotowanie urzędników, i to nie tylko jeśli chodzi o administrację ogólną, ale to jest także przygotowanie urzędników w zakresie administracji, przemysłu i handlu, urzędników samorządowych. Tam były nawet kursy dyplomatów, tak? Więc to jest jak gdyby jedna rzecz. Druga sprawa to jest kwestia tworzenia list. Osób, po które będzie można sięgnąć w momencie, jak... Już nastąpi ten moment. Tak, dokładnie. Kolejna sprawa, która jak gdyby ma mniej kadrowy charakter, ale też jak gdyby jest dosyć symptomatyczna, jeśli chodzi o ocenę tych działań, to jest kwestia przygotowywania aktów prawnych, które... Będą regulowały te podstawowe kwestie, które będą potrzebne... Funkcjonowania państwa, tak? To znaczy my dzisiaj współcześnie, jak gdyby tak przed wyborami zazwyczaj jesteśmy karmieni przekonaniem, że ubiegający się o władzę mają szuflady pełne przygotowanych aktów prawnych, po czym zazwyczaj się okazuje, że jeżeli dochodzi to co do czego, okazuje się, że szuflady są puste. W II Rzeczpospolitej, w listopadzie 1918 roku okazało się, że szuflady były pełne. Właśnie, chciałem to powiedzieć. Uprzedził mnie pan profesor. Szuflady były pełne, wystarczyło tylko przekręcić klucz, otworzyć je, wyciągnąć i tak, wdrożyć do realizacji. Tak, i to były działania, bo to przecież jest działalność bardzo intensywna, legislacyjna naczelnika państwa, jeśli chodzi o dekrety, tak, wydawane w listopadzie, grudniu, styczniu, do lutego 1919 roku. I oczywiście te osoby, które na przykład brały udział w tych kursach prowadzonych przez, czy organizowanych przez Radę Regencyjną, to też byli ludzie z różnych środowisk, to bardzo często byli na przykład reemigranci z Rosji, tak, którzy po traktacie brzeskim zdecydowali się wrócić do Królestwa Kongresowego. No, byli także ludzie, którzy na przykład stracili na wschodzie majątki, warsztaty pracy. No i to jak gdyby praca, służba w aparacie administracyjnym była trochę szansą na to, żeby to swoje życie zawodowe w jakiś sposób ustabilizować. A w województwach wschodnich generalnie ten aparat, trochę tak jak na terenie zaboru pruskiego, opierał się głównie na miejscowym ziemiaństwie. Bo to znowu też jest ten element jak gdyby lokalnych liderów. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, żeby do służby w województwach wschodnich, późniejszych województwach wschodnich, czyli na kresach wschodnich, najpierw w ramach tak zwanej administracji tymczasowej, te ziemie nie znalazły się bezpośrednio jak gdyby pod zarządem państwa polskiego w latach 1919-20, tylko mamy taki okres przejściowy, nie rozwijam tej kwestii. Ludzie nie garnęli się do pracy na tym terenie, dlatego że warunki służby tam, delikatnie mówiąc, były ciężkie. Tak, na początku i wiele, wiele lat później, tak? W niektórych aspektach, szczerze mówiąc, do końca istnienia II Rzeczpospolitej. Starostowie w okresie II Rzeczypospolitej, jakie reprezentowali środowiska, grupy polityczne i zawodowe? Panie profesorze, to było środowisko na pewno bardzo zróżnicowane pod względem tych korzeni. Myślę, że na swój sposób też reprezentujących różne interesy. No i teraz, gdyby pan profesor zechciał się tutaj z naszymi słuchaczami podzielić kilkoma uwagami na ten temat. Na samym początku to jest środowisko bardzo zróżnicowane. Tam jeszcze dochodzi jedna grupa, to znaczy, myśmy powiedzieli, takich działaczy politycznych, trochę niepodległościowych, generalnie ludzi, którzy zostali wstawieni do administracji przez rząd ludowy Jędrzeja Moraczewskiego. No, byli generalnie jacyś tacy działacze poziomu powiatowego, którzy zasłużyli się w czasie I wojny światowej, a to działalnością w PPS-ie, a to zwykle w PSL Wyzwolenie. No to jest jak gdyby pewnego rodzaju mozaika, z którą trzeba w warunkach normalnie funkcjonującego państwa uporządkować i rzeczywiście w późniejszych latach, już po ustabilizowaniu granic, mamy do czynienia z procesem profesjonalizacji aparatu administracyjnego, to znaczy ci, którzy się tam znaleźli w tym aparacie trochę przypadkowo, a to ziemianie, a to właśnie jacyś działacze polityczni, oni z tego aparatu będą wypadali, a jak gdyby awansować na stanowiska starościńskie będą po prostu zawodowi urzędnicy. Tutaj jedno zastrzeżenie, o którym warto pamiętać, to znaczy mimo tego, że o tej administracji mówiono, że jest to administracja polityczna, to starostowie nie zmieniali się po każdej zmianie rządów, nie zmieniali się po wyborach, tak? To znaczy oni wykonują funkcje polityczne, ale mają służyć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Przepraszam, że wejdę słowo. Czyli to oznacza, że te urzędy nie padały łupem zwycięzców w wyborach politycznych, że skoro zmieniała się koalicja, ci, którzy są zorientowani w historii II RP, wiedzą, że częstotliwość zmian gabinetów i opcji politycznych była dosyć częsta, szczególnie w latach 20. Czyli te urzędy de facto zachowywały poprzez osoby starostów pewnego rodzaju ciągłość. Tak, ale nawet jakbyśmy przeszli na poziom wyższy, to i podobnie rzecz wygląda, jeśli chodzi o wojewodów. Więc można tutaj mówić o pewnego rodzaju ciągłości. To oczywiście nie znaczy, że starostowie sympatii politycznych nie mieli. Były przypadki skarg na to, że na przykład jeden czy drugi starosta udzielał się w kampanii wyborczej jakiegoś kandydata na posła. Starostowie z dawnego zaboru pruskiego we Wielkopolska i Pomorze mieli pewnego rodzaju skręt w kierunku narodowej demokracji. Ci galicyjscy orientowali się na polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, więc jak gdyby tego typu działania były jak gdyby gdzieś tam charakterystyczne, ale to są, tak jak powiedziałem, pewnego rodzaju incydenty. To ich zaangażowanie zazwyczaj nie pociągało za sobą wyciągania w stosunku do nich jakichś konsekwencji o charakterze dyscyplinarnym, dlatego że byli urzędnikami państwowymi, tak? Więc tutaj jak gdyby mamy pewnego rodzaju taki moment ciągłości. Trochę się to zmienia po przewrocie majowym. To znaczy ekipa, która dochodzi do władzy, no nie od razu, tak? Od razu to dochodzi do pewnych takich zmian, które uderzają albo w osoby, które no jak gdyby z tytułu wieku, tak? Już w tej administracji dłużej być nie powinny. Nie można z nimi wiązać długofalowych nadziei, albo po prostu są aktywnymi działaczami politycznymi, no tak jak na przykład było w przypadku wojewody wołyńskiego Aleksandra Dębskiego, no, który po prostu był działaczem ruchu narodowego, później za chwileczkę go znajdziemy w strukturach obozu Wielkiej Polski, tak, więc tutaj jak gdyby nie podlegało dyskusji, że on jak gdyby na tym stanowisku na dłuższą metę pozostać nie może. Natomiast to, na co troszeczkę, czy trochę narzekano, jeśli chodzi o funkcjonowanie administracji, to jest kwestia tego, że ona jest taka mało sprężysta, co po niektórzy starostowie się zasiedzieli, bo co prawda można ich przenosić na drugi koniec kraju, ale jak minister przenosi, to minister musi za to zapłacić, no bo to nie można jak gdyby obciążać kosztami, a to jest kwestia i kosztów przeniesienia samego starosty ze wszystkim, tak? To znaczy to... Rodzina, dobytek, meble, tak, dokładnie. Więc to są operacje, bym powiedział, takie cokolwiek kosztowne, więc przed 1926 rokiem. Poza tym przy tego typu przenosinach zawsze jest obawa, czy w tym nowym miejscu starosta sprawdzi się, czy będzie tak samo jak gdyby wrażliwy na potrzeby społeczności lokalnej. Wydaje mi się, że ci starostowie jak gdyby urzędujący przed 1926 rokiem, to traktuję jako taką datę symboliczną, oni z racji tego, że bardziej mimo wszystko jak gdyby dłużej byli gdzieś w tych miejscach, gdzie urzędowali, zaczepieni, no byli bardziej rozpoznawalni, bardziej wrażliwi jak gdyby na potrzeby. Można powiedzieć, że wrastali w to społeczną lokalność, lokalną społeczność, tak? Ze wszystkimi tego konsekwencjami. Pozytywnymi i negatywnymi, dlatego że starosta jako taki lider powiatowy no wrastał w pewnego rodzaju powiązania i układy o charakterze lokalnym i to też jak gdyby jest widoczne, jeśli chodzi o materiał źródłowy. Aby jak gdyby z tym problemem właśnie niskiej sprężystości, tego, że rzeczywiście trudno o tym środowisku mówić jako środowisku jednolitym dla całej Rzeczpospolitej, tak? Tylko oczywiście mamy takich starostów, którzy urzędują tylko w Galicji, mamy takich, którzy urzędują tylko w Wielkopolsce. Po przewrocie majowym przychodzą zmiany. Piłsudczycy traktują to jako sposób na większe podporządkowanie, tak, tego aparatu, no bo to jeżeli się kogoś przenosi na drugi koniec Polski, no to jak gdyby uzależnia się go w większym stopniu od ministra też, żeby była sprawa jasna, przenosiny są czasami traktowane jako kara, tak, no bo jak... Nagroda. Albo nagroda, tak, to znaczy... Właśnie chodziło mi o to, że nie jako nagrodę, tylko jako kara, czyli za jakieś, nie wiem, panie profesorze, występki, przestępstwa, nie wiem. Czy w ogóle po prostu, tak? Występki czy przestępstwa, to myślę, że można by było karać w inny sposób, ale myślę, że jak gdyby nie do końca lojalne na przykład wykonywanie poleceń wojewody, o, tak, w ten sposób, tak? Albo nie do końca jak gdyby oczekiwaną sprężystość w zakresie wykonywania zadań w czasie kampanii wyborczej. Czyli krótko mówiąc, swoistego rodzaju skuteczność. Tak. W tego typu sytuacji rzeczywiście, na przykład jeżeli ktoś był urzędnikiem czy starostą na terenie Wielkopolski czy Pomorza, przenosiny do województw wschodnich były traktowane jako kara. Tak? To ewidentnie kara. Tak. To też oczywiście zależy do którego, tak? No tak, to prawda. Są lepsze i są gorsze. Mogła być Wileńszczyzna, gdzie jest stosunkowo blisko do dużego miasta i też środowisko polskie jest dosyć silne, no ale można było trafić na Polesie, gdzie nie dość, że ogół raczej niepiśmienny, to i warunki klimatyczne mało sprzyjające i bardzo często są poważne problemy z znalezieniem miejsca do zamieszkania, tak? A jeszcze jak starosta miał żonę, dzieci w wieku szkolnym. Jakiś inwentarz, dobytek, tak, prawda? Dokładnie. W związku z czym tutaj jak gdyby ten problem przenosin będzie traktowany jako swego rodzaju kara. I jednym z elementów jak gdyby zmierzających, czy działań zmierzających do zwiększenia sprężystości administracji było właśnie to zjawisko jak gdyby przenoszenia do administracji wojskowych. Wokół tego trochę też narosło sporo mitów, tak? Dlatego, że to jest konsekwencja, wydaje mi się, tej propagandy PRL-owskiej na swój sposób, prawda? W pewnej części. Trochę tak, ale myślę, że to się wszystko jeszcze zaczęło przed wojną. To znaczy, zwłaszcza jeśli chodzi o tych społeczności, które zamieszkiwały no właśnie Wielkopolskę i Pomorze. To znaczy takie wrażenie pewnego nalotu spadochroniarzy. Z wojska, legionistów jeszcze, bo to tego typu obiegowa opinia się tutaj pojawiała. No ja to weryfikuję, tak? To znaczy tych legionistów wbrew pozorom aż tak wielu nie było. Czy to odbierano jako formę, ja myślę teraz o Wielkopolsce, jako formę kary za, nie wiem, zaangażowanie Wielkopolski w działalność narodowej demokracji? Wypychanie trochę wpływów, czy niwelowanie wpływów narodowej demokracji w Wielkopolsce? Czy Wielkopolanie mogli na to tak patrzeć? Na ten desant? Tak, no bo to są zazwyczaj ludzie nie stamtąd, tak? To znaczy to są ludzie, którzy jak gdyby mają zwiększyć stopień podległości i dyspozycyjności aparatu administracyjnego na tym terenie. To są ludzie, którzy, no bo to jak gdyby historycznie jest sprawa jasna, tak? W Wielkopolsce czy na Pomorzu co do zasady legionistów być nie powinno, jeżeli już to pojedyncze przypadki. A zatem to nawet są ludzie, którzy się na tym terenie nie urodzili, tak? To będą ludzie z Królestwa Polskiego, to będą ludzie no także z obszaru zaboru austriackiego czy z Kresów Wschodnich, natomiast raczej nie z dawnego zaboru pruskiego. Czasami też nie mający jak gdyby zrozumienia dla miejscowej specyfiki. Czasami też było to odbierane w kategoriach właśnie takiego nalotu uzasadnionego, bym powiedział, względami natury ekonomicznej. No bo to cały czas jak gdyby z tyłu głowy trzeba mieć, że to są ziemie, które rzeczywiście znajdowały się w najlepszej kondycji ekonomicznej, tak? Nietknięte wydarzeniami I wojny światowej, zniszczeniami związanymi z procesem walk o granice. Ale na ten problem przenoszenia wojskowych, legionistów, działaczy niepodległościowych, tak? Bo to, tak jak mówię, to wrażenie z legionistami. Wszyscy wrzuceni do jednego worka, podpisani jednym mianownikiem. I jak to właśnie, panie profesorze, na to spojrzeć, na tę kwestię? Tutaj jak gdyby do tego jeszcze dochodzili po prostu wojskowi, tak? To znaczy ci, którzy, jak gdyby to jest proces, który wiąże się ze zmianami w polskiej armii po przewrocie majowym. Piłsudski w ramach reform, których się podjął, decyduje się na pewnego rodzaju zracjonalizowanie korpusu oficerskiego. Krótko mówiąc, redukcję. No tak, redukcję, restrukturyzację, czyli działania, które jak gdyby mają przystosować tą armię do no normalnych jak gdyby warunków na stopie pokojowej, no bo ten korpus oficerski, on był jak gdyby, jego kształt był pochodną wydarzeń I wojny światowej i walk o granice. Generował duże koszty i był nieadekwatny do bieżącej, ówczesnej sytuacji. Jak najbardziej. I w związku z tym to jest kwestia pewnych przerostów, jeśli chodzi o liczbę oficerów w stopniu kapitana, prawda, majora, porucznika, bo to przede wszystkim ci znajdą się w administracji pułkowników, podpułkowników raczej niewielu. No i jeżeli jak gdyby z ich ścieżki zawodowej, tak, wieku, który osiągali. Wynikało, że szans na awans w wojsku już raczej nie ma i wojsko będzie miało z niego pożytek niewielki. No to szukano jak gdyby jakiś ścieżek w cywilu, no bo to, że ktoś jest jak gdyby ma 50 lat i do wojska już niekoniecznie się nadaje, nie znaczy, że w życiu cywilnym wykorzystać go nie można. Tym bardziej, że ze względu na okoliczności, jak ten korpus oficerski się tworzył, to przecież wiemy, że do tego wojska trafiali ludzie, którzy w życiu cywilnym byli znakomitymi fachowcami. Tak? To są często osoby ze stopniami doktorskimi, to są osoby, które w cywilu byliby nauczycielami, mieli swoje jak gdyby normalne cywilne zawody. I rzeczywiście na przełomie lat 20. i 30. mamy do czynienia z nasileniem pewnego takiego procesu sączenia do administracji wojskowych przenoszonych do cywila, tak? Chodziło o to też, żeby właśnie w jakiś sposób wykorzystać też intelektualne możliwości tych ludzi. A no nie ulegało wątpliwości, że jeżeli ktoś w taki sposób do tej administracji trafia, no to będzie lojalny przede wszystkim w stosunku do ministra spraw wewnętrznych czy do wojewody. To jest proces, tak jak mówię, który w zasadzie największe nasilenie notujemy na przełomie lat 20. i 30. On dotyczy nie tylko administracji ogólnej, tak? Dlatego że wojskowych więcej się też w innych działach administracji pojawiało, ale ta administracja ogólna ze względu na te właśnie funkcje policyjne, byśmy powiedzieli, tak? Problem pewnej wrażliwości na kwestie bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że spora część powiatów, z którymi mamy do czynienia, to są powiaty graniczne. W związku z czym tutaj jest konieczna ścisła kooperacja służb cywilnych z wojskiem, służby skarbowe. Więc to w jakiś sposób z tego punktu widzenia było zrozumiałe. Inna rzecz, że dużo zależało od cech indywidualnych. Dlatego, że ci wojskowi, oni przechodzili bardzo taki skrócony kurs przygotowania do pracy w administracji. To jest zazwyczaj tam 2-3-miesięczna praktyka, trochę w starostwie, trochę w urzędzie wojewódzkim i od razu stanowisko kierownicze. To oczywiście generowało duże niezadowolenie wśród fachowych urzędników. Niższego szczebla. Tak jest, no bo jak gdyby jest kwestia pewnej naturalnej ścieżki awansu, każdy na tego starostę liczył, bo to jest z jednej strony pewnego rodzaju blichtr władzy, ale to nie ukrywajmy, są również bardzo przyzwoite warunki finansowe funkcjonowania i tutaj nagle okazuje się, że wpychani są jeden, drugi, piąty, dziesiąty poza kolejnością, tak? W związku z czym to powodowało, że rzeczywiście tego pewnego rodzaju jak gdyby takie niezadowolenie w aparacie administracyjnym się pojawiało. Ono może nie miało jakichś dalej idących konsekwencji, co pewnie wynikało z tego, że no w pierwszej połowie lat 30. mamy do czynienia z okresem wielkiego kryzysu, tak? W związku z czym to nie jest tak, że jak odejdzie z administracji, to ma ileś ofert pracy i znajdzie pracę szybko i będzie mógł się szybko na przykład nawet przebranżowić, prawda? Tak, dokładnie. Więc mimo wszystko jednak praca w administracji, nawet na stanowisku, byśmy powiedzieli, nie kierowniczym, tak? Ona w warunkach wielkiego kryzysu była pracą atrakcyjną. Natomiast też jak gdyby powodowała wypychanie, tak? Tych fachowych urzędników. No bo jak gdyby pojemność tego aparatu była ograniczona i rzeczywiście mamy też no, na przełomie lat 20. i 30. do czynienia ze zjawiskiem tak zwanych młodych emerytów, to znaczy wojskowi wchodzą do administracji, z administracji odchodzą ludzie no, w wieku tam 45-50 lat. Oni już mają prawo do świadczeń emerytalnych, te świadczenia są w okresie II Rzeczypospolitej, jeśli chodzi o urzędników, określane w stosunku do jak gdyby przepracowanego okresu służby. No i w związku z tym to są, byśmy powiedzieli, takie świadczenia na poziomie tam 150, 200, 250 zł. Właśnie, panie profesorze, czy to było dużo na tamte warunki? To zależy, dlatego że jeżeli przyjmiemy jako punkt odniesienia to, ile taki starosta zarabiał w służbie, oczywiście te wynagrodzenia, one się w okresie dwudziestolecia międzywojennego po pierwsze się zmieniały, tak? Na wstępie trzeba powiedzieć, że jeżeli był urzędnikiem państwowym i jednocześnie stał na czele samorządu, to tak na dobrą sprawę pensję miał. Brał z dwóch źródeł, tak? To znaczy było 600 zł czy tam 650 zł od państwa i drugie tyle było od powiatu. To jest kwota w granicach 1100, 1200, 1300 zł. Na warunki w okresie dwudziestolecia międzywojennego to są pieniądze znakomite. Właśnie chciałem powiedzieć, wydaje się całkiem sensowne, prawda? To są pieniądze znakomite. To znaczy, to powiedzmy tak, nauczyciel, to też oczywiście wszystko zależy gdzie i w jaki sposób, ale tu w zasadzie nauczycielowi możemy przypisać kwotę na poziomie 200-250 zł. To bardziej chodzi o to, żebyśmy złapali skalę, tak? Robotnik, nawet taki wykwalifikowany, to w granicach 100-120 zł miesięcznie, tak? Więc czy taka emerytura to jest dużo? No w stosunku do tego, co zarabia nauczyciel, czy co zarabia robotnik, no to bez wątpienia tak. Natomiast jeżeli zestawimy to z tą stopą życia, która gdzieś tam w służbie przysługiwała, no to to jest jak gdyby potężny zjazd, jeśli chodzi o dopływ środków do gospodarstwa domowego. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, że starostowie, czy dwudziestolecie międzywojenne, to jest oczywiście czas, kiedy co do zasady, zwłaszcza jeśli chodzi o elitę, a starostowie tą elitą byli, nie pracują małżonki, tak, więc starosta jest jedynym jak gdyby żywicielem. Te rodziny różne były, tak, bo to czasami była dwójka dzieci, czasami była czwórka dzieci. Do tego dochodzą jeszcze, byśmy powiedzieli, świadczenia niefinansowe, tak? To znaczy staroście przysługiwał pojazd. To też zależało od tego, w jakim regionie, bo czasami była to bryczka, a czasami był samochód. Miał prawo do mieszkania służbowego. Na samym początku jeszcze państwo mu płaciło za opał, prąd, jeżeli był. Natomiast w późniejszym okresie te kwestie zostały, no to też jest jakiś tam element profesjonalizacji, prawda? Te kwestie zostały uregulowane, to znaczy tuż za te rzeczy musiał sobie starosta sam zapłacić. Czasami jeszcze zdarzały się, byśmy powiedzieli, na dzisiejsze jakieś różnego rodzaju obrywki, to znaczy jak na przykład trafiał do rady nadzorczej jakiejś spółki komunalnej. No to jak to było u niego w powiecie i w drugiej połowie lat 30., no to pracował za darmo, tak? Natomiast w pierwszej połowie lat 30. czy w drugiej połowie lat 20. z tym też były związane jakieś tam wynagrodzenia, no to oczywiście płaca była zróżnicowana. Więc jak gdyby sytuacja finansowa, no czasami jeszcze się tutaj pojawiały kwestie takie jak możliwość skorzystania na przykład z płodów rolnych, to znaczy jak mieszkanie czy dom, czy willa, tak, zajmowana przez starostę, zazwyczaj tam się pojawiał jakiś ogród, w związku z czym też sobie mógł z tego, co tam w tym ogrodzie mu wyrosło, skorzystać. Ale zdarzały się sytuacje takie, że to było też mało, tak, życie. Wiele ci, nie mogę dać wiele ci. wdzięk. Z tej szklanki brzęk, niespełniony sen. ITP, podzielony świat, myśli warte krat, zaleczony lęk. Weź co chcesz. Witamy Państwa po przerwie. Rozmawiamy dzisiaj w tej części programu o starostach w okresie II Rzeczypospolitej, o urzędzie starosty, o kompetencjach. Moim gościem jest pan profesor Janusz Mierzwa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, przed przerwą zakończyliśmy naszą rozmowę na temat tak zwanych kwestii życiowych. Ja myślę, że spróbujmy kontynuować ten wątek, bo to jest rzecz, która w jakiś sposób myślę, że naszych słuchaczy najbardziej może zainteresować. Bo wspominał pan o tych kwestiach, o tych swoistego rodzaju przywilejach, tych tak nawet takich nieformalnych, które przysługiwały starości, czy które on mógł, z których mógł czerpać pewnego rodzaju profity czy korzyści. Natomiast ja bym chciał teraz, żeby pan profesor podzielił się tutaj z nami wiedzą na temat w ogóle, jak wyglądał tryb urzędowania takiego starosty, jak on w ogóle pełnił tą swoją funkcję, jak to wyglądało takiej strony, bym powiedział, praktycznej. To trochę jak gdyby zależało od tego, o jakim regionie żeśmy mogli mówić, bo warunki urzędowania w regionach były zróżnicowane. Na funkcjonowanie jak gdyby aparatu administracyjnego bez wątpienia duży wpływ miały wydarzenia I wojny światowej czy okresu walk o granice, bo zwłaszcza jeśli chodzi o obszar województw wschodnich Polski centralnej, ta infrastruktura w dużej mierze była zniszczona i to miało swoje konsekwencje jak gdyby dla warunków urzędowania, bo raz to jest kwestia tego, że starostwa rzadko kiedy znajdowały się w budynkach dedykowanych, czyli takich, które jak gdyby... Zbudowano w tym celu. Tak jest, dokładnie. My jako historycy sobie zdajemy sprawę z tego, jakie to rodzi problemy, na przykład jeśli chodzi o archiwa, tak? I funkcjonowanie jak gdyby w archiwów w budynkach, które nie powstawały po to, żeby być budynkami archiwalnymi. Podobnie sprawa wyglądała, jeśli chodzi o urzędy. Raz to jest kwestia tego, że w związku z tym zdarzało się, że nie wszyscy urzędnicy starostwa urzędowali w tym samym budynku, tak? Tylko na przykład jak mieliśmy jakichś urzędników fachowych, typu właśnie lekarz powiatowy, weterynarz czy architekt, oni bardzo często jakby wykonywali swoje obowiązki służbowe w swoich prywatnych mieszkaniach, no to nie służyło czemuś, co byśmy mogli określić mianem autorytetu władzy, prawda, tudzież nie mieszania sfer prywatnych, no bo to oni jakby poza tym, że byli architektami, urzędnikami, to byli jeszcze architektami świadczącymi normalne, odpłatne usługi. Więc tego typu problem nader często się zdarzało, że starostwa znajdowały się w budynkach wynajmowanych, to znaczy właścicielem budynku była no, prywatna osoba, państwo mu płaciło z tego tytułu jej jakiś tam czynsz. Starostowie czasami mieli swoje prywatne mieszkania w starostwach. Na parterze znajdowały się lokale Urzędu Powiatowego, natomiast na piętrze prywatne starosty. Tak. I to miało swoje plusy dodatnie, miało również plusy ujemne, to znaczy jak gdyby mógł być starosta w każdej chwili jak gdyby wezwany, zacierało to podział, znaczy oczywiście starosta ma nienormowany czas pracy, tak? Jak coś się pojawi o 24, no to oczywiście jest zmuszony reagować, więc czasami jak gdyby to te jak gdyby korzyść z tego urzędowania i mieszkania w jednym budynku była, czasami wiązało się to z pewnego rodzaju stratami. W mieszkaniach starościńskich czasami znajdowały się też pokoje gościnne, tak jak starosta był odwiedzany, czy to przez ministra, czy przez wojewodę, no to udostępniał jak gdyby to lokum swoim gościom. Więc, tak jak wspomniałem, jak gdyby warunki były zróżnicowane. Czasami mieszkanie znajdowało się dość daleko, tak, od miejsca urzędowania, to zwłaszcza w przypadku Kresów, gdzie te warunki mieszkaniowe były fatalne, tak. W przypadku starosty to jeszcze państwo mieszkanie jest zobowiązane zorganizować, ale w przypadku niższych urzędników to rzeczywiście jest kłopot i to też w relacjach wychodzi właśnie kwestia tego przenoszenia na Kresy, gdzie sytuacja lokalowa jest sytuacją niezwykle, niezwykle ciężką. Starosta miał pod swoimi rozkazami no, z jednej strony urzędników tych samorządowych, czyli jak gdyby aparatu Wydziału Powiatowego, a z drugiej strony samego starostwa. Starostwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jeżeli zestawimy je ze współczesnymi starostwami, nie zatrudniały dużo ludzi. To znaczy, jak się na przykład przyjrzymy starostwom województwa krakowskiego, to w zasadzie liczba urzędników waha się od 10, 11 do 18. 18, 20, tak? No tak w Krakowie, tak? W starostwie grodzkim, krakowskim, gdzie to mamy duży ośrodek, 200 kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, poważne problemy